الباب 106 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. جو شخص کھانا کھائے اور سیر نہ ہو تو وہ کیا کہے اور کیا کرے. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قال نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا، شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا، ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا، بس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی. ابو داؤد.